σε ραντιφά, μπορώ να σου τα στείλω κιόλα. Και καταρχήν δεν είμαι ρατσιστή, δεν μιλάω για όλο τον κόσμο τον ΠΑΟΚ. Μιλάω μόνο για αυτού συγκεκριμένου. Γράφανε αδέρφια, δεν σα αξίζει να πάτε φυλακή. Καλά κάνατε και το φάγατε το φασιστάκι και κάτι τέτοιο. Που άλκη φασιστάκι δεν είναι σε καμία περίπτωση. Πιστεύει ότι ξέρουν του όρου. Επίση, μάλλον κάνουν προβολέ. Από του συγκεκριμένου στέλνει ένα μήνυμα σε μια χαρμπολή τη Αιθιονία. Μωρή παλιοπουτάνα, σαν αρά που είσαι και αυτά, να ψοφήσει και αυτά. Και το γράφει ΠΑΟΚ γκέι 4 αντιφά. Έχει βάλει μέσα 5 φασιστικέ, εξιστικέ, ρατσιστικέ εκφράσει και υπογράφει με το αντιφά και ρεζιλεύει το αντιφά. Εγώ θέλω να πω σε όλα αυτά τα ζώα, α είναι ότι σκατά είναι, τουλάχιστον να μην ξεφτιλίζουν κάποιου όρου. Και το τραγικό είναι ότι στην περίπτωση του Άλκη τον φάγανε μαζί τα φασιστάκια από τη Σταυρούπολη μαζί με Αλβανού και αντιφάδε. Στασικά μέσα βέβαια σέκονται κυρίω ο Αλβανού και στην αντιφάδε. Όπω και στο περιστατικό με τον Ηρόδοτο και το παιδί που φάγανε από τον Εθνικό, ο ένα βασικό ένοχο ήταν Χρυσαυγήτη και ο άλλο βασικό ένοχο ήταν και καλά αναρχικό. Δεν γουστάρω και δεν μπορώ να δεξώ κανέναν αναρχικό που κάθεται στην ίδια εξέδρα με φασίστα για να σκοτώσει καλόθρησκο. Αυτό είναι ο μεγαλύτερο φασισμό. Εγώ έφυγα στα 30 μου που λένε ότι δεν αλλάζει ομάδα από μία ομάδα γιατί είχε μαζέψει κάτι εθνίκια και λέγανε ότι ζούμε στην πόλη στη Σμύρνη να σε δούμε και Τούρκο καλό μόνο νεκρό. Και πήγα σε μία ομάδα τοπικού που δεν είχε τότε κανέναν οπαδό, είναι η Ιωνία, με απαραίτητη τέτοια ότι θα φτιάξω μία εξέδρα προσφυγική και αντιφασιστική. Και έχω καταφέρει να έχουμε μία εξέδρα η οποία είναι εντελώ καθαρή από φασίστε. Το να υπάρχουν σε ίδιο γήπεδο φασίστε και αντιφασίστε στην ίδια εξέδρα δεν είναι δείγμα ότι η ομαδάρα μα ενώνει, είναι δείγμα αρρώστια. Αυτό ήθελα να σου πω και άλλη φορά θα αναφερθώ και σε άλλα για τον παλέτο τη εργατική τάξη και το πόσο ωραία θα παλέξει το ποδόσφαιρο, αλλά μη σε κουράζω τώρα. Δεν πειράζει. Απλά από εδώ και πέρα θα σε λέω μπαλαρίνα, οκ. Okay. Έλα, μπαλαρίνα, εντάξει. Πάπα, μα ενοχλεί η μπαλαρίνα τώρα. Εντάξει, κοίταξε, δεν είμαι ομοφοβικό, αλλά δεν έχω κουσάρο κιόλα. Δεν με λένε μπαλαρίνα. Λοιπόν, έγινε παλέτο τη εργατική τάξη, Γκαλεάνο, μεγαλύτερη μορφή τη Ουρουγουάη σαν ποιητή. Έλα, ρε Αποστολή, τι κάνεις. Καλά. Σου μιλάω γιατί είμαι στο νοσοκομείο. Λοιπόν, άκου, θα στα πω γρήγορα. Δεν έχω ραδιό, δεν μπορώ να σας ακούσω. Αυτά το πρωί είδα εδώ μια τηλεόραση στην θάλαμο το γιο του Κοκκού. Να γίνω πολιτικός μάντης. Και σου λέω ότι επειδή είχε πει ο κριτικός, ο Κινάλ, ότι δεν κυβερνά ούτε με Τσίπρα ούτε με Μητσοτάκη, ας το πω εγώ τι θα γίνει. Ή θα παίξει μπάλα ο Βενιζέλος λόγω της Καηλή ότι θέλουμε να είναι με εκείνο στην Ευρώπη, ή θα βάλουν και αυτό μέσα στο τέτοιο ως Παπαδήμο. Εντάξει, ωραία. Γράφτα, σημείωσε τα να καταλάβει τι κουτί άνθρωποι έχει συμβούλους και τι κουτί άνθρωποι είναι αυτοί που μας κυβερνάνε. Εγώ δεν έχω πολιτείο ή να σου φίλε, και σου λέω αυτά. Σημείωσέ τα και γράφτα να δούμε αν θα τα κάνουν. Μάλιστα, παλίτσα λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μα δεν παλίτσα άλλο στον άρχοντα. Για να καταλάβει πόσο καραγκιόζε είναι αυτή που μα κυβερνάνε. Μάλιστα. Καλή σημερά, φίλε. Καλημέρα. Γεια. Ναι, παραπολιτικά είναι εκεί πέρα. Ναι. Είναι εφικτό να πω στον Αποστόλη ένα γεια. Εγώ είμαι Αποστόλης, πες γεια. Ο Αποστόλης είσαι. Ναι. Χαίρομαι πολύ που σε ακούω. Δεν μου λες θα κατέβεις για παράσταση στην Κρήτη. Ναι, θα κατέβω. Δεν μου λέτε τώρα, θα σου μιλάω στον πληθυντικό, Ρέθυμνο θα σταματήσεις καθόλου Ρέθυμνο. Έχει το Ρέθυμνο κάποια μουσική σκηνή, δεν νομίζω. Δεν έχει. Νομίζω ότι δεν έχει χειμώνα. Ναι. Έτσι να προσπαθήσουμε να έρθει το Ηράκλειο ή Χανιά. Έλα δίπλα είναι τώρα, πώς κάνεις έτσι.